สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่476คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่5และนี่คือเสียงจากสีบานขอพระเจ้าอวยพรและทรงนำพี่น้องที่รักทุกท่านที่ได้ฟังทุกวันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราโดยพระวจนะพี่น้องครับในเช้าวันนี้คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่5ก็ยังอยู่ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5เกียรติชงราศีที่พระคัมภีร์เรียกว่า glory นะครับ glory ชงราศีเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อเราทนทุกข์เรามีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตและเรายังยึดมั่นในความเชื่อที่เรามีอยู่และเราฝ่าฟันเดินฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเดินฟันฝ่าการข่มเหงเดินฟันฝ่าการเข้าใจผิดเดินฟันฝ่าความลำบากต่างๆเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อพระเยซูเราก็จะได้รับเกียรติที่พระเจ้าประทานให้อย่างแน่นอนพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าในวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่27ถึงข้อที่28พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่27จนถึงข้อที่28เป็นสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวถึงการทนทุกข์ของพระองค์นะครับข้อ27 28โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายถึงความทุกข์แสนสาหัสในจิตใจขององค์พระเยซูคริสต์จนกระทั่งพระองค์ได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้การแห่งการนี้ก็คือการทนทุกข์เรียกว่าพระมหาทุกข์หรือพระมหาทรมานตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เรารู้ว่านี่คือความประสงค์ความสมัครใจของพระเยซูครับที่พระองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์บังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ภายใต้ความจำกัดของมนุษย์และยอมรับความทุกข์ทรมานยอมถูกข่มเหงยอมถูกเฆี่ยนตีจนกระทั่งถึงความมรณาที่กางเขนนะครับสิ่งนี้คือพระประสงค์ของพระเยซูที่รักเราทั้งหลายที่เชื่อฟังพระบิดาและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาทำตามให้ตัวเองอยู่ในแผนของความรอดที่มาถึงมวลมนุษยชาติตั้งแต่วางรากสร้างโลกหรือก่อนหน้านั้นพี่น้องครับในข้อที่28พระเยซูอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติพี่น้องครับการทนทุกข์ของพระเยซูทำให้พระบิดาได้รับเกียรติและมีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงการวนเวียนนะครับถ่ายเทไปมาระหว่างเกียรติที่พระเจ้าพระบิดาให้กับพระบุตรและพระบุตรก็ถวายเกียรติแด่พระบิดาเราเห็นความเป็นอันหนึ่งเดียวกันอยู่ที่นี่นะครับเราเห็นความเท่าเทียมความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอยู่ที่นี่และเราก็เห็นถึงการถวายเกียรติการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ที่นี่จากตรงนี้นี่เองนะครับเราต้องกลับไปดูว่าต้นตอของเกียรตินั้นก็คือความทุกข์ยากลำบากครับและพระเยซูทรงทราบและพระองค์ทรงสมัครใจและพระองค์ทรงด้วยความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังของพระองค์ก็อยากจะพ้นจากการแห่งการนี้แต่ด้วยความประสงค์ของพระบิดาและด้วยความสมัครใจของพระองค์ทำให้พระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนแม่งเขนทำให้พระเยซูจะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบาก พี่น้องครับในชีวิตของพระเยซูนั้นถ้าเรามองนะครับชีวิตของพระเยซูมีช่วงที่แฮปปี้ครับมีช่วงที่มีความชื่นชมยินดีมีช่วงที่มีสันติสุขมีช่วงที่มีความนิ่งเข้าหาพระเจ้าในขณะเดียวกันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือการทนทุกข์การถูกข่มเหงการถูกเยาะเย้ยความลำบากต่างๆในการรับใช้พระบิดาในการปฏิบัติมวลชนในการเทศนาสั่งสอนเพราะในชีวิตของพระองค์นั้นก็จะเป็น mixture of the bitter and the sweet เหมือนกันก็คือเป็นชีวิตที่ผสมผสานไปด้วยความขมขื่นและความหวานชื่นนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าชีวิตของพระองค์นั้นเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งหลายในเรื่องของการทนทุกข์ครับในเรื่องของการแฮปปี้หรือการมีความสุขนะครับในเรื่องของสุนทรียภาพพระเยซูก็มีพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นก็มีเหมือนกันในขณะที่เรามีนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแฮปปี้เนสหรือความสุขหรือสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นสุนทรียภาพที่ทำให้เรานั้นมีความชื่นใจเพราะว่าเราทุกคนนั้นก็มีนะครับและเราก็ไม่ค่อยคิดมากเพราะว่าเราไม่เจ็บปวดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจ็บปวดเราเจ็บใจเรามีความขมขื่นเรามีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นนั่นแหละครับเป็นเหตุที่ทำให้หลายๆคนนั้นจะท้อใจแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเพิ่งท้อใจครับให้เรารวบรวมกำลังใจและอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าว่าสิ่งที่เราทนทุกข์นั้นมันเป็นสาเหตุมาจากการที่เรารับใช้พระเจ้าสาเหตุที่การจากการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าสาเหตุที่เราดำเนินอยู่ในความเชื่อฟังและเราได้รับความทุกข์ยากนั้นจงถือว่าความทุกข์ยากนั้นเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีครับจงถือว่าความทุกข์ยากลำบากของนั้นที่เรารับอยู่นั้นเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้กับเราเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับเกียรติมากกว่าคนอื่นและเราอาจจะได้รับทุกข์มากกว่าคนอื่นนั้นก็ขอให้เราภาคภูมิใจว่านี่คือเกียรติของเราแม้ว่าจะเจ็บปวดพี่น้องครับแม้ว่าจะเจ็บใจแม้ว่าจะขมขื่นขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับในการที่เราจะอดทนได้และเราจะเชื่อมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระองค์ในพระธรรมยอห์นนะครับและหลายๆที่ทีเดียวที่เราได้อ่านมาก่อนจะจบในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับข้อพระคัมภีร์ที่เราทุกคนท่องได้ในโรมบทที่8ข้อ28ครับโรมบทที่8ข้อ28ได้บอกว่าพวกเราทุกหลายทุกคนจะต้องท่องให้ได้นะครับพี่น้องครับโรมบทที่8ข้อ28พระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระคัมภีร์เดิมนั้นภาษาเดิมนะครับใช้คำว่าซินเนจีซุนเนเกออนซุนเนเกออนซินเนจีมีความหมายว่าผสมผสานกันครับซินเนจีก็คือมารวมกันแล้วกลายเป็นพลังมารวมกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีนี่คือมีความหมายว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมันจะถักทอมันจะผสมผสานเข้าไปมันจะเสริมพลังกันนะครับประสานพลังกันซินเนจีประสานพลังกันแล้วกลายเป็นผลดีกับผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยครับด้วยเหตุนี้ทำให้เราทั้งหลายแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่ยอมรับแผนการที่พระเจ้าส่งความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราแต่อย่างน้อยครับเรามั่นใจและในขณะเดียวกันครับเราเห็นชีวิตของพระเยซูเราเห็นชีวิตของอักษุเปาโลเราเห็นชีวิตของโมเสสหลายคนภาวนาเหมือนผมนะครับอย่าให้เกิดความทุกข์ยากลำบากมากถึงขนาดนั้นเลยพระองค์เจ้าค่ะแต่ท่านอักษุเปาโลบอกว่าความอ่อนแอปรากฏที่ไหนฤทธิ์เดชยิ่งมากครับความอ่อนแอยิ่งมากแค่ไหนฤทธิ์เดชปรากฏยิ่งมากพี่น้องครับหากเราไม่ได้เลือกความทุกข์ยากลำบากครับแต่หากความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราโดยการอนุญาตของพระเยซูด้วยความสมัครใจของเราหรืออาจจะเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูที่จะให้เราได้รับเกียรติทุกยากเพื่อพระองค์ก็ขอให้เรามีกำลังใจขอให้เราเดินหน้าต่อไปขอให้เราสู้ต่อไป เพื่อแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะตั้งอยู่ในโลกนี้และเพื่อชีวิตของเราจะได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าบ้างอาเมน